Wspólne zakupy, czas start. Odkrywaj najlepsze okazje dnia do minus 50%, a już jutro sprawdź kolejne promocje. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, niedziela, 19 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania śmigłowca z prezydentem Iranu na pokładzie. Rozmowy doradcy amerykańskiego prezydenta w Izraelu w sprawie pokoju w Strefie Gazy. Orkiestra Wojska Polskiego zagrała dla mieszkańców kasino. Wspaniałe czerwone maki, ale także niebieską chusteczkę, poloneza Chopina. Mgła, ulewny deszcz i zmrok utrudniają pracę ekip ratowniczych, które próbują zlokalizować śmigłowiec, na którego pokładzie był prezydent Iranu i szef irańskiej dyplomacji. Do wypadku maszyny doszło w pobliżu Dżolfy w prowincji Azerbejdżan Wschodni w górzystym terenie. Irański Czerwony Półksiężyc zaprzeczył informacjom państwowej telewizji, która podała, że zlokalizowano śmigłowiec prezydenta. Głównym utrudnieniem dla ratowników jest gęsta mgła i słaba widoczność, która uniemożliwia poprawne działanie chociażby dronom poszukiwawczym. Obecnie na miejscu działa około 200 ratowników podzielonych na 40 zespołów. Obszar został podzielony na strefy, a ratownicy prowadzą poszukiwania. Obecnie w okolicy znajdują się 3 zespoły dronów, ale z powodu gęstej mgły i słabej widoczności drony nie były w stanie skutecznie działać. W okolicy znajdują się też 3 zespoły z psami ratowniczymi. Mówił szef Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca we wschodniej prowincji Azerbejdżanu, Hamid Monadze. Aktualnie nie ma oficjalnej informacji o stanie zdrowia prezydenta Raisiego ani szefa irańskiej dyplomacji, który leciał razem z nim śmigłowcem. Państwowa telewizja irańska na żywo emituje relacje z działań ekip ratunkowych przeszukujących pieszo górzysty teren we mgle. Jan Oleński, Polskie Radio. Komisja Europejska na prośbę Iranu uruchomiła usługę mapowania satelitarnego w ramach unijnego programu Copernicus, aby wspomóc poszukiwania. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapewnił, że wraz z krajami członkowskimi Unii dokładnie śledzi doniesienia o wypadku śmigłowca i monitoruje sytuację. Wcześniej rzecznik Departamentu Stanu USA oznajmił, że Waszyngton uważnie obserwuje doniesienia z Iranu. Do Teheranu spływają wyrazy zaniepokojenia i propozycje pomocy. Wsparcie w poszukiwaniu maszyny zaproponowały Turcja, Rosja, Arabia Saudyjska czy Katar. Wschodnia granica powinna być wzmocniona, mówi marszałek Sejmu. Szymon Hołownia odniósł się do ogłoszonego przez premiera Narodowego Programu Odstraszania i Obrony. Jak podkreślił, granica kraju powinna być nie do przekroczenia w sposób nielegalny. Przecież tą granicą może też przechodzić do nas agentura. My musimy dzisiaj, ona ma być nieprzekraczalna poza przejściami granicznymi. Natomiast na przejściach granicznych, które do tego służą, ci, którzy chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, powinni mieć prawo go złożyć. I to powinna być polityka, która powinna być w Polsce realizowana. Bezpieczeństwo nie może wykluczać człowieczeństwa. Wczoraj premier Donald Tusk przedstawił założenia Tarczy Wschód. Ma to być system umocnień, który powstanie wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego jest z roboczą wizytą w Izraelu. Amerykańskie media podkreślają, że rozmowy Jake'a Sullivana dotyczą porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Jake Sullivan spotkał się z premierem Benjaminem Netanyahu. Przedstawiciel Białego Domu naciskał na Izrael, aby unikał ataku na pełną skalę na miasto Rafa, gdyż może tam zginąć tysiące cywilów. Stany Zjednoczone oświadczyły już wcześniej, że przestaną dostarczać część broni, jeśli izraelskie wojsko rozpocznie poważną ofensywę lądową w Rafa. Premier Netanyahu i jego doradcy starali się osiągnąć porozumienie i zaznaczyli, że takie działania są niezbędne. W przeszłości toczyły się dyskusje na temat potencjalnego zawieszenia broni, które nie przyniosły żadnego skutku. Waszyngton coraz częściej kwestionuje podejście Izraela do wojny, w tym publicznie sugeruje, że jest mało prawdopodobne, aby osiągnął on zamierzony cel, jakim jest zniszczenie Hamasu. Jake Sullivan od początku weekendu przebywa na Bliskim Wschodzie. W sobotę prowadził rozmowy w Arabii Saudyjskiej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Czerwone maki na Monte Cassino, marsz generała Andersa, polonez Chopina. To niektóre utwory, jakie zagrała orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego w Cassino. Na koncercie byli mieszkańcy i weterani, którzy uczestniczą w obchodach 80. rocznicy bitwy o klasztorne wzgórze. Repertuar mamy patriotyczno-rozrywkowy. Gramy oczywiście wspaniałe czerwone maki, ale także niebieską chusteczkę, poloneza Chopina. Postaramy się tutaj zabawić mieszkańców również włoskimi utworami.

Jenkinson, czyli Square Pusher, będzie bohaterem tej części naszego spotkania w audycji Samocha. Może to nie jest artysta, którego słucham bardzo intensywnie, ale do którego regularnie powracam. I to od ładnych paru lat. Muzyk aktywny od połowy lat 90. Od tego czasu regularnie wydaje swoje małe i duże płyty. Od blisko 30 lat, trzech dekad związany jest z jedną wytwórnią, wytwórnią Warp Records. No, w dużym stopniu tak się stało. Został wizytówką tej oficyny. Kolejne płyty także pojawiają się właśnie w tej wytwórni. Basista, ale ta gitara basowa jest jedynie punktem wyjścia do tworzenia zupełnie innej muzyki, nie wyłącznie na gitarę basową, chociaż takie nagrania i takie występy Square Pusher ma na swoim koncie. Gitara basowa jako źródło dźwięku, jako instrument, który służy do komponowania, na pewno tak, ale dzisiaj Square Pusher jest człowiekiem, który obsługuje właściwie wszelkie instrumenty elektroniczne, programy, które pozwalają mu tworzyć i miksować muzykę. 10 lat temu zetknął się także z robotami specjalnie skonstruowanymi, dla których napisał muzykę i takie kompozycje dzisiaj również się pojawią. Zatem technologia to jest coś, co go bardzo interesuje. No a poza tym jest takim człowiekiem, który przekracza wszelkie granice i tutaj opowiadanie o tym, czy on jest bardziej basistą, czy człowiekiem od elektroniki, DJ-em właściwie nie mają sensu, bo ma na swoim koncie Square Pusher również współpracę z zespołami orkiestrowymi i jego muzyka była przekładana na partytury orkiestrowe. I co więcej, on sam także koncertował z orkiestrami, także w Polsce i fragmenty takich występów pojawią się również w tym spotkaniu. A dlaczego dzisiaj Square Pusher? Ponieważ właśnie wydał swoją kolejną nową płytę. We'll be right back. Jak zwykle bezkompromisowy Tom Jenkinson, czyli Square Pusher, i tak do końca nie wiadomo, co się wydarzy w tych jego utworach. Ważne jest to, że niemal dokładnie trzy dekady dzielą ten utwór, który zabrzmiał przed momentem, Wonderland, czyli najnowszą produkcję Square Pushera, od tematu, który rozpoczął tę część audycji Samocha. To był po prostu temat Square Pushera, który otwierał jego pierwszą płytę Feed Me Weird Things, wydaną przez wytwórnię Reflex w roku 1996. Tak zmieniała się muzyka. W tym pierwszym temacie słychać jeszcze było gitarę basową i to, że jego muzyka wychodziła właśnie od tego instrumentu. Tutaj, w tym utworze, który zapomniał przed chwilą, wszystko zostało zrobione w systemie cyfrowym i wszystko wymyślone już przy udziale elektroniki. I taka jest ta najnowsza muzyka Square Pushera na płycie Dostro Time, na której to penetruje swoje ulubione obszary. Pojawia się gitara również i myślę, że ona również zabrzmi jako taki leitmotiv, czy też promenada pomiędzy kaskadami dźwięku, które przechodzą w kolejne utwory. Za chwilę kompozycja, która oryginalnie została stworzona na zamówienie BBC, ale jej nowa wersja została zarejestrowana właśnie na płycie Dostro Time. A zatem raz jeszcze Square Pusher z nowej płyty. przeglądam listę instrumentów, które zostały wykorzystane w tym utworze. A zatem Yamaha CS80, Roland V Synth XT, bas Roland TB303, perkusja Roland TR909, TR707, no i jeszcze kilka innych. Tak jest w przypadku Square Pushera, który łączy bardzo różne brzmienia, miksując je ze sobą i zestawiając właśnie w takich utworach 3-4-minutowych. And Bose, to jak wspomniałem, kolejna wersja fragmentu, który był zamówiony przez BBC. Dostro Time to jest nowy album tego artysty, ale jak wspomniałem, mamy także brzmienia gitary i to jest, powiedziałbym, ten ludzki aspekt Square Pushera. Tak, tak, to ten sam Tom Jenkinson, czyli Square Pusher z tej samej płyty Dostro Time, która w ostatnich dniach pojawiła się na rynku. Kolejna pozycja w obszernej już dyskografii Square Pushera. I to jest taki temat gitarowy, który powraca. Powraca w formie promenady. Można odnaleźć również te motywy w niektórych elektronicznych partiach Square Pushera. Ciekawe jest to, że kompozycja, która zabrzmiała przed nieco wcześniej, czyli N. Bose, wspomniałem o zamówieniu BBC, to był program dziecięcy i do niego także Square Pusher stworzył muzykę, bo komponuje również na zlecenie BBC, także innych stacji telewizyjnych, oprawia także dźwiękami spektakle, zatem jest to coś, co go cały czas zajmuje, dlatego też oprócz elektroniki powraca do takich brzmień gitarowych jak przed momentem. Ale 10 lat temu zetknął się także z robotami i to było w jego karierze, myślę, że bardzo ważne doświadczenie. Wówczas pojawiła się płyta Music for Robots w 2014 roku. Płytka, która była wynikiem zlecenia, właściwie współpracy z zespołem japońskich robotyków, którzy stworzyli Z-Machines i właśnie Square Pusher podjął się z zadania napisania muzyki dla robotów zdolnych do grania w sposób wykraczający poza możliwości najbardziej zaawansowanych muzyków. Dla niego było to wyzwanie. Całość zakończyła się rzeczywiście sukcesem. Czy jest to muzyka niemożliwa do zagrania przez żywych artystów? Tego nie wiem, ale jeśli chodzi o Square Pushera, to wydaje mi się, że on akurat jest w stanie zagrać naprawdę niemal każdą partię. Wybieram dla Państwa z tej współpracy z robotami, jeśli mogę tak powiedzieć, kompozycję o wdzięcznym tytule Set Robot Goes Funny. Square Pusher i japońskie roboty. muzyka dla japońskich robotów napisana przez Square Pushera 10 lat temu. Said Robot Goes Funny. Nie wiem, czy później jeszcze Square Pusher miał do czynienia z robotami. W każdym razie wówczas to była bardzo intensywna współpraca. No i to zadanie. Zadanie napisania muzyki, której po prostu żywi artyści nie mogliby wykonać. Myślę, że było na tyle inspirujące i na tyle intrygujące, że Square Pusher podjął się właśnie tego wyzwania. Ale to nie jedno przedsięwzięcie, którym wziął udział, bowiem na początku XXI wieku London Sinfonietta, czyli jeden z najbardziej znaczących brytyjskich zespołów, orkiestra, która, przypomnę, na początku lat 90. zarejestrowała tę słynną interpretację trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Zatem ten zespół zaproponował przedsięwzięcie, które łączyło tradycje XX wieku, wielkich klasyków XX wieku z utworami artystów wytwórni Warp, ale utworami przeniesionymi na orkiestrę. I tak do Cage'a, Ligetiego, Nancarrowa, Reicha, Stockhausena i Vareza dołączyli Aphex Twin i właśnie Square Pusher. Myślę, że ten wybór akurat tych artystów został podyktowany złożonością, czy też skomplikowaną stroną rytmiczną utworów i Aphexa Twina, i Square Pushera. I przełożenie ich na orkiestrę było swoistym wyzwaniem, a jednocześnie połączenie z rytmiką utworów Nancarrowa, czy Stockhausena, czy Vareza było niezwykle atrakcyjne. W 2003 roku pojawiły się pierwsze koncerty London Sinfonietty z tym właśnie materiałem w Londynie, w Brighton i w innych miastach brytyjskich. Później to przedsięwzięcie było grane w całej Europie, także przyjechało do Polski. I Square Pusher wówczas dostarczył, jeśli mogę tak powiedzieć, kilka kompozycji, które zostały przeniesione, opracowane na orkiestrę. Proponuję Państwu utwór The Tide, oryginalnie z roku 1999, a zatem Square Pusher w wersji podstawowej, a później w opracowaniu Davida Horna na London Sinfonietta, i to nagranie z Londynu, nagranie BBC trzeciego programu z marca 2020 roku. Thank you. Tide. Square Pusher, najpierw oryginał z 1999 roku, a przed momentem opracowanie Davida Horna, przygotowane specjalnie dla London Symfoniety. Square Pusher występował kilka razy w Polsce. Dwukrotnie, jeśli dobrze liczę, zagrał także z naszymi orkiestrami w 2014 roku z Symfonietą Krakowią na festiwalu Sacrum Profanum i w 2018 w Tychach na festiwalu Auxodron. Prezentując materiał z płyty Ufabulum, to są jego kompozycje z lat 2011-2012. Za każdym razem one brzmiały troszeczkę inaczej, ale mieliśmy okazję, by podglądać, w jaki sposób Square Pusher pracuje z zespołem, pracuje z orkiestrą, w jaki sposób jego elektronika miesza się właśnie z zespołem smyczkowym. Proponuję Państwu dziś na zakończenie fragment koncertu z Krakowa z 2014 roku. Tutaj do Square Pushera Toma Jenkinsona dołączyła Symfonietta Krakowia, którą poprowadził Charles Hazelwood. I tak też zamykamy dzisiejsze wydanie audycji Samocha. Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Kawryluk. Dziękujemy. Do usłyszenia.